Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het CBR ziet veel meer fraude bij theorie-examens voor het rijbewijs. Straks spreek ik met de directeur van het CBR, Alexander Pechtold, over de maatregelen die ze daar nemen om die fraudeurs aan te pakken. En daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Jelle Visser. Het CBR ziet dus een grote toename van fraude met theorie-examens. Kandidaten dragen een trui of een vest met een verborgen camera en ontvangen de antwoorden via een oortje. Het CBR vermoedt dat de georganiseerde misdaad achter het systeem zit en dat er grof geld mee wordt verdiend. Volgens het CBR komen daders er makkelijk mee weg en moet de fraude specifiek strafbaar worden gesteld. Bij een theorie-examen moeten kandidaten altijd horloges en telefoons inleveren. Ook wordt er gecontroleerd of iemand verboden apparatuur bij zich heeft. Toch glippen veel fraudeurs er tussendoor. Zometeen meer hierover dus in Nieuws & Co. Het dodental van twee zelfmoordaanslagen in Somalië is opgelopen tot 35. Volgens de Somalische politie ontploften twee voertuigen in de regio hier aan. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab, vertelt correspondent Alice van Gelder. Het is een organisatie die een groot deel van Somalië in handen heeft. Vooral in dit deel ook, het midden van het land. En ja, op deze plek, in deze provincie, is ook een grootschalig offensief gaande. Het Somalische leger die wint daar sinds enkele maanden veel terrein in de strijd tegen Al-Shabaab. En ja, dus zien we verschillende tegenaanvallen ook de afgelopen maanden. Afgelopen oktober werd de leider van de terroristische groep gedood. Ruim 85% van de mensen met schulden die in 2021 voor de rechter werden gedaagd, kwam niet opdagen, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Als iemand niet naar zijn eigen rechtszaak komt, spreekt de rechter een verstekvonnis uit. Schuldeisers mogen dan openstaande bedragen innen, vaak inclusief extra kosten. Dat brengt mensen met schulden vaak nog verder in de problemen. Het stadhuis in Den Haag wordt sinds gisteren extra bewaakt door de politie. De politie zegt op zoek te zijn naar een specifieke verdachte. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Er is geen hoop meer voor het jongetje dat vastzit in een gat op een bouwplaats in het zuiden van Vietnam. Het jongetje van 10 viel zaterdag in een schacht. Reddingswerkers hebben vergeefs geprobeerd hem te bevrijden. Tijdens Oud en Nieuw is bij particulieren voor ongeveer 10 miljoen euro aan schade aangericht. Bijvoorbeeld aan woningen en auto's. Dat schat het Verbond van Verzekeraars op basis van de claims die tot nu toe zijn binnengekomen. Het is niet veel meer dan afgelopen jaar, zegt directeur Richard Wording van het Verbond. Tijdens corona dan zie je toch duidelijk wel een vermindering, met name het eerste coronajaar. Het tweede coronajaar hebben we een schatting van 9 miljoen. Ook dat moet nog echt definitief worden vastgesteld. En dit zit er dus niet ver vandaan van dat tweede coronajaar. Dus in dat opzicht ligt dat wel een beetje in lijn. Als ik verder terugkijk, dan zie ik ook wel jaren waarin het duidelijk nog erger is geweest. Bij de laatste jaarwisseling voor de coronacrisis werd er veel meer schade gemeld. Het bedrag was toen ruim 16 miljoen euro. Oud-voetballer Nigel de Jong wordt de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. De Jong speelde onder meer bij Ajax, Manchester City en AC Milan en kwam 81 keer uit voor het Nederlands elftal. In 2021 nam hij afscheid als profvoetballer en tegenwoordig reist hij als voetbalanalist tussen Qatar, Engeland en Nederland, waar hij te zien is via Viaplay. De Jong neemt bij de KNVB het stokje over van Nico-Jan Hoogma, die afgelopen zomer afscheid heeft genomen. De afgelopen jaren was Hoogma bij de Voetbalbond onder meer eindverantwoordelijk voor het Nederlands mannen- en vrouwenelftal. Het weer vanuit het westen klaart het op. Vanavond en vannacht ligt de temperatuur rond de 9 graden en dat is absoluut niet koud. Ook morgen wordt het zacht, 10 tot 13 graden. De dag begint dan droog met af en toe zon. In de middag volgen er in het zuidwesten wat buien. Jelle, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de AWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Staan er toch nog files in deze kerstvakantie? Ja, maar geen dagelijkse files, echt alleen maar door bijzonderheden. Zoals op de A6 van Emmeloord naar Jouren bij Sint-Nicolaasga. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot middernacht duren. De weg is helemaal dicht, dus je kunt het beste omrijden vanaf Emmeloord via Zwolle over de N50 en de A28. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En er ligt wat rommel op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar is de oprit dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd. Ster. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. NPO Radio 1. NOS NTR. Compleet examen zoals je hem bij het CBR kunt krijgen. Is het verplicht dat u bij nacht de snelheidsmeter kunt aflezen? Wacht gewoon dat het CBR vanzelf naar de volgende vraag gaat, zoals nu. Staat de rechterbuitenspiegel zo goed afgesteld? Hulp krijgen bij het theorie-examen, dat gebeurt al langer. Zo zijn er meerdere bedrijven, zoals die je net hoorde, die online examentrainingen aanbieden. Maar steeds meer mensen gaan een stapje verder en proberen bij het examen te frauderen, zegt het CBR. Wallenburg. Nieuws en Co. Want de laatste tijd ziet het CBR, de organisatie die de rijbewijzen afgeeft, een flinke toename in professionele vormen van fraude bij theorie-examens voor het rijbewijs. Het gaat daarbij om examenkandidaten die bijvoorbeeld kleding dragen met verborgen camera's of die een oortje dragen waar antwoorden in worden gefluisterd. Ga ik over praten met de algemeen directeur van het CBR, Alexander Pechtold. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gebruikelijk is het dat er op zo'n manier gefraudeerd wordt? Nou, ik vind het in ieder geval niet normaal. Wij nemen ongeveer 1 miljoen theorie-examens per jaar af. Dat is niet alleen voor de auto, maar ook voor alles wat bijna vliegt, vaart en rolt. Maar we zien bij de gewone B-rijbewijzen de laatste tijd dit soort fenomenen. Een camera in een knoopsgat, een oortje, een telefoon op het lichaam geplakt met duct tape. En dan wordt men live ingefluisterd wat de goede antwoorden zijn. Ja, dat is niet normaal, dat is slecht voor de verkeersveiligheid. En ja, sommige van deze mensen hebben mij verteld dat ze meer dan €2000 betalen voor dit geintje. Waarom zouden deze mensen dat doen? Dat is nog moeilijk gissen. We hebben de afgelopen weken er zo iedere week wel 1 gepakt. Want we hebben inmiddels ook geavanceerde apparatuur waarmee we dit soort dingen proberen uit te lezen. Ik vind dat niet normaal dat je voor een examen als voor de auto zoveel moet investeren in een veilig examen doen. Maar oké, we vangen er nu zo 1 per week. En ja, wat erachter zit is moeilijk te zeggen. Gemakzucht. Denken dat je op die manier het snel kan halen. Maar ja, ik vind wel een hoop geld. Ja, precies. Het lijkt ook een hele hoop moeite om dan zoiets voor elkaar te krijgen. Ja, nou is, en dat, ja, daar durf ik niet te ver op te speculeren, maar nou is het Nederlands rijbewijs ook een identificatiemiddel. Dat is lang niet in alle landen. Dus ja, het zou daar ook mee te maken kunnen hebben. We zien over het algemeen nu veel mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Dus ja, dat zal verder moeten blijken. Maar iedere vorm van examenfraude zou wat mij betreft gewoon steviger moeten worden aangepakt. En ook vooral nationaal moeten worden bekeken. Want wij doen nu als CBR aangifte in de locatie waar dat voorkomt. Dat zijn er zo'n 20 in Nederland waar wij theorie-examens afnemen. Maar ja, dan wordt het weer anders behandeld in Haarlem dan in Breda of in Arnhem. Ja, want u zei al, het is echt een veel professionelere manier van frauderen. We hebben het hier niet over even de antwoorden zeg maar op je hand schrijven. Nee. Wie zit er daarachter? Nou, ik denk dat dit toch een vorm van georganiseerde misdaad is. Precies wat u zegt, dit is niet een spiekbriefje wat we misschien vroeger op school allemaal wel eens hebben gedaan. Maar als je echt voor dit soort bedragen en met dit soort apparatuur, de oortjes die we aantreffen dan in het oor, moeten gewoon met een pincet worden verwijderd. Zo klein zijn ze, zo handig is die apparatuur. Ja, daar moet gewoon professioneel iets achter georganiseerd zijn. Wij vermoeden dat wel, maar we hopen dat de politie en het Openbaar Ministerie wat meer ruimte krijgt om hier goed onderzoek naar te doen en dat de politiek de handschoen oppakt door examenfraude nu ook echt strafbaar te maken. Want als ik zie waar ze nu mee wegkomen, dan is dat soms een boete, een schikking of een taakstrafje. En dat zijn dan de mensen die gepakt worden met zo'n oortje of zo'n camera en niet de mensen die erachter zitten? Ja, ik heb ook weinig medelijden met deze mensen, maar ik vind het toch een beetje de sneuwe types. Ik wil gewoon weten welke georganiseerde misdaad, want zo noem ik het, hierachter zit. Want uiteindelijk, we hebben zojuist de fileberichten gehad, uiteindelijk is dit wel de verkeersveiligheid in Nederland. Wij als CBR willen kunnen garanderen dat iedereen die na een theorie- en een praktijkexamen de weg op is gegaan, ook echt rijvaardig is en in staat is om veilig aan het verkeer deel te nemen. De medewerkers van het CBR die examens afnemen, die zijn hier ook voor opgeleid, hè, om dit te ontdekken. Waar letten zij nou op? Ja, daar kan ik natuurlijk niet te veel details over vertellen. Maar u snapt dat een effentrui, dat daar een camera wat minder zichtbaar is dan of wat beter zichtbaar is dan in een druk bewerkte, laten we zeggen, zo'n kersttrui-achtig iets. Dus onze mensen letten. Dus hier even een kersttrui, die wordt even extra. Ja, ik dacht, ik kan het bekeken. Nu bijna zeggen, want die truien liggen inmiddels, denk ik, toch in de wasmand. Maar ja, onze mensen zijn getraind, letten ook heel goed op, ook op andere manieren van fraude, want dat komen we ook tegen. Dubbelgangers die gestuurd worden. Of iemand anders het examen gaat doen. Juist, dat komen we ook tegen. Ja, het is een bijzondere wereld, die van het CBR. Nou, en u zei ook, er wordt ook steeds meer apparatuur gebruikt door het CBR om dit soort fraude te ontdekken. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, we hebben nu scanners. Daar zijn we nog met de leverancier mee aan het oefenen wat nou het beste is. Want wij willen al voorkomen dat iemand, je mag geen telefoon, geen iWatch, helemaal niks met apparatuur mee naar binnen nemen. Dat moet allemaal in kluisjes achterblijven. Maar ja, je wil natuurlijk niet ook Schiphol-achtige toestanden bij een examenbedrijf krijgen. Dus we letten daar wel mee op. Maar de investeringen die we nu om deze camera's, waar we het nu over hebben, te pakken hebben gedaan, zijn 1 miljoen per jaar. Een miljoen per jaar? Ja, dat aan is, bewaking, aan extra mensen op 20 locaties en apparatuur. Dat zijn allemaal maatschappelijke kosten die wij door moeten breken in de tarieven. En daarom vind ik ook dat wij hierover best de noodbel mogen ringelen. Ja, want u zegt dus, er wordt wel aangifte gedaan. Er volgt dan ook wel een zaak. Iemand krijgt dan een boete of een taakstraf. Maar het grotere verhaal erachter, dat wordt nog niet aangepakt. Nee, dat blijft vooralsnog liggen. En nogmaals, de kandidaten die we pakken, die vind ik niet een straf te krijgen. Maar als ik door bedragen hoor die ze ervoor betalen, dan is dit echt heel groot georganiseerd en worden hier heel veel centen op een verkeerde manier verdiend. En dat ten koste uiteindelijk van de verkeersveiligheid in Nederland. Dank voor uw verhaal. Alexander Pechtel, directeur van het CBR. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, probeerde het militaire regime er vandaag een vrolijke dag van te maken. Ter gelegenheid van de onafhankelijkheid, 75 jaar, werden ruim 7000 gevangenen vrijgelaten. In Myanmar zijn sinds de staatsgreep bijna 2 jaar geleden duizenden burgers opgepakt. Daarom nu contact met correspondent Mustafa Margadi vanuit Indonesië. Mustafa, de mensen die nu vrijkomen, waar waren die voor veroordeeld? Voornamelijk voor gewone delicten, geen geweldsdelicten, geen terreur, geen drugshandel, dus ja, lichte criminelen. Maar er waren ook tussen de 7000 gevangenen die amnestie hebben gekregen, 200 politieke gevangenen. En dat was best wel opvallend. Oké, want? Waarom was het opvallend? Omdat dat toch niet aankomen. Ja, nee, kijk, normaal gesproken worden er altijd tijdens onafhankelijkheidsdag in Myanmar amnestie gegeven aan geweldloze gevangenen. Maar kijk, we zitten nu midden in een soort burgeroorlog in Myanmar en dan politieke gevangenen vrijlaten is dan best wel opvallend. Je geeft in wezen mensen weer terug aan de vijand. Waarom ze dat doen, ja, dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar het regime merkt natuurlijk wel dat de internationale druk op hen aan het groeien is. Buurlanden die steeds kritischer worden op hun gewelddadige handelen, op de executies van andere politieke gevangenen bijvoorbeeld, en ook de Veiligheidsraad die een resolutie aannam onlangs, dat politieke gevangenen vrijgelaten moesten worden. Dus ja, mogelijk is dit een handreiking, als zullen ze dat natuurlijk niet hardop zeggen. Nee, want ik begreep dus dat van tevoren ook wel werd gehint op wellicht strafvermindering voor, ja, toch wel de bekendste politieke leider, Aung San Suu Kyi. Zij werd vorige week nog veroordeeld. Mm-hmm. Is er vandaag dan op die onafhankelijkheidsdag ook nog iets over haar gezegd? Nee, helemaal niks. En ook niet, het is ook niet ingegaan op die berichten van strafvermindering of het omzetten naar de huisarrest. En in alle eerlijkheid wordt er wel van uitgegaan dat het regime het liefst haar gewoon helemaal wil doodzwijgen. Ze heeft natuurlijk al eerder jarenlang in huisarrest gezeten, in de jaren 90 onder meer. En toen werd ze een boegbeeld voor de mensen die voor meer democratie streden in Myanmar. Ze won toen zelfs een Nobelprijs in huisarrest. En het regime heeft er natuurlijk geen enkele behoefte aan om haar opnieuw een soort martelaar te maken. En ze laten dus wel deze 7000 andere gevangenen vrij. Waarom doen ze dat? Nogmaals, het lijkt toch vooral een soort handreiking te zijn naar de internationale gemeenschap. Omdat dus de druk zo enorm is opgevoerd de afgelopen tijd. Zoals gezegd, het is onafhankelijkheidsdag. Dus er worden sowieso altijd wel vrij veel mensen vrijgelaten op die dag. Ja, en wat ik al zei, ze proberen er een beetje een vrolijke dag van te maken. Een feestdag. Is dat een beetje gelukt? Dat probeerden ze dus wel. Het is niet zozeer dat ze een feestje ervan probeerden te maken, maar meer een uitstraling van macht en controle. De oppositie heeft voor het eerst in decennia eigenlijk wel een heel succesvolle aanval gepleegd op het militaire regime. Het militaire regime probeerde eigenlijk na de coup de boel zo snel mogelijk onder de duim te krijgen. Dat is nooit echt gelukt. Maar ondanks het feit dat de oppositie vrij veel land onder controle heeft, een beetje aan de randen van Myanmar, heeft het leger eigenlijk het dichtstbevolkte gedeelte in het centrum van Myanmar nog steeds onder controle. Dus we zitten een beetje in een padstelling en ze willen eigenlijk laten zien dat ze gewoon nog steeds controle hebben. Er was een lange militaire mars ook in de hoofdstad Naypyidaw gaande. En daarmee willen ze kracht en wat ik zeg, controle en macht uitstralen. Ja, en het regime heeft verkiezingen aangekondigd. Hoe moeten we dat zien? Niet alsof er ineens meer democratie naar Myanmar gaat komen. Je moet sowieso zien, in de tijd van Aung San Suu Kyi, toen zij politiek leider was, was Myanmar ook maar een soort semi-democratie. Het leger kreeg toen een gegarandeerd aantal zetels in het parlement. De vicepresident was ook sowieso van het leger aangewezen. Nou, zelfs in die constructie kreeg Suu Kyi wat het leger betreft te veel macht en pleegde ze dus een coup. Dus verwachting is dat over het algemeen de verkiezingen absoluut niet vrij en eerlijk zullen verlopen. Ze zullen in ieder geval dit jaar gehouden worden. Maar reken er niet op dat er iemand anders dan degene die het leger wil dat wint, zal winnen. Dankjewel, Mustafa Margadi. Helene Geest, hoeveel files heb je? Ik heb er maar 3 eigenlijk. En de meeste vertraging is in ieder geval op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier. Het komt door een kapotte vrachtwagen en daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. Ander nieuws nog. 5 huizen in Brunsum in Limburg zijn uit voorzorg ontruimd. Gebeurde omdat in een huis een flesje met een chemische stof was gevonden. Mogelijk gaat het om het zeer giftige blauwzuur. De provincie Overijssel wil 5 miljard euro van de overheid om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te herstellen. Zo is er volgens de provincie 2 miljard euro nodig voor het verkleinen van de veestapel, onder meer om boeren uit te kopen. Door een hack in de computersystemen kunnen handhavers in Antwerpen alle maand geen parkeerboetes innen. De stad is volgens de VRT daardoor al zo'n 1,2 miljoen euro misgelopen. Het gemeentebestuur werd begin december gehackt en nog steeds liggen sommige systemen plat. Toch denkt deze Antwerpse bestuurder de boetes alsnog te kunnen innen. Wij kunnen wel apart registreren en zullen dat ook binnenkort terug effectief beginnen doen, omdat we verwachten dat die systemen zeer binnenkort gekoppeld geraken. En op die manier kunnen we dan post facto de controles wel doen. Ja, het is nog niet duidelijk wie er achter de cyberaanval zit. So beautiful, and I tell her every day. Mars, just the way you are. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een unieke geluidsstudio in Den Bosch trekt muzikanten en geluidsfreaks vanuit de hele wereld. Studio Willem II werkt namelijk met oude analoge apparatuur waarmee vroeger de eerste elektronische muziek werd gemaakt. En net zoals LP's en cassettebandjes weer worden gedraaid, willen muzikanten ook weer terug naar het geluid van toen. Verslaggever Jeroen de Jager maakte met zijn digitale microfoon deze analoge reportage. Dit is het hart van Willem II-studio's. Hans Kulk, geluidstechnicus. Vertel eens wat we zien. Je ziet hier een verzameling van test- en meetapparatuur. En dat is heel raar als je denkt van ja, wat heeft dat met muziek te maken? Maar de eerste elektronische muziek van de jaren 50 werd met dat soort apparatuur gemaakt. Laat maar meteen horen. Nou, hoe klinken die? We hebben hier een fluitertje. Daar kun je muziek van maken? Daar kan je zomaar muziek van maken. Dat is raar om te beseffen, maar je kan de tonen op allerlei manieren instellen. Hier zitten iets van, 50, 100 apparaten aan elkaar verbonden? Ja, het is eigenlijk gewoon één grote synthesizer met allerlei aparte functies. Ook veel filters. Hele wand vol, hè? En modulatoren. En daar kan je dan die klanken live mengen, zeg maar. Hier komen muzikanten naartoe om vervolgens hun eigen tonen te maken? En de meeste mensen zijn meteen vertrokken. Oh, ja. Die gaan gewoon heerlijke tonen instellen en daarmee werken. En dit is een studio waarvan er maar één is in Nederland? Ja, dit is tamelijk uniek, hebben we inmiddels ontdekt. En het feit is dat het ook eigenlijk een erfgoedstudio is. En dan kunnen mensen nieuwe muziek maken met apparatuur uit de jaren 50, 60... En dat spreekt mensen enorm aan door het bereik, door de klankkleuren en door het interactieve gevoel wat ze met die instrumenten kunnen. Je noemt het klankgrazen. Wij noemen het klankgrazen, ja. Want het is zo uitgebreid wat je hier kan doen met een enorm bereik. En mensen kunnen ook per ongeluk dingen ontdekken. En dat is juist het fijne ervan. Dat je ergens aan draait en dat je denkt, wat gebeurt hier? komen hier naartoe? Werkelijk van allerlei soorten mensen. Zelfs technomensen, filmmuziekmensen. Mensen die hele abstracte geluiden maken. Muziek van Stranger Things hoorde ik. Nee, de muziek van Stranger Things hebben ze echt thuis gemaakt. Maar die mensen zijn bij ons op bezoek geweest. Maar vooral in de andere studio. Maar... daar hebben zij opnames gemaakt voor een nieuwe documentaire. Daar waren ze mee bezig. Okay. Ja. Gaan we even luisteren. Ja. Want wat is het verschil, Hans, tussen die studio waar we nu vandaan komen en de studio waar we naartoe gaan? De studio met de oude technieken is voornamelijk... wat we noemen handbediend. Ja. Alles met de hand. En dan komen we dus echt in de synthesizerwereld. De synthesizerwereld zoals die was in de jaren 60, 70. Ja, 60, 70, 80. Ja. En hier heb je ook toetsenborden. En hier hebben we ook toetsenborden. Dus dat is echt iets wat mensen meer als een muziekinstrument laat zien. En wat voor geluid komt daaruit? Ja, dat kan Armeno waarschijnlijk... Armeno Alberts, een van de andere technici... Inmiddels zijn we bekend over de hele wereld. En nog niet zo lang geleden, 3-4 maanden geleden... was hier een dame uit de Tokio, uit de underground scene van Tokio. En die, die heeft gewoon de studio voor 2 dagen gehuurd. Die kwam even zo met een vliegtuig, hop, over. Is hier 2 dagen aan de gang gegaan. En met het footage, het klankgrazen wat ze hier gedaan heeft... is weer teruggegaan naar Tokio, is dat aan het uitwerken en daar verschijnt dan een album. De laatste jaren zie je dat vinyl weer heel erg in is. Cassettebandjes die komen weer terug, noemen we allemaal analoog geluid. Ja. Varen jullie mee op die golf? Het komt gewoon weer allemaal terug. Fabrikanten gaan ook weer veel meer analoog synthesizers produceren en aanbieden. Deze synthesizers die je hier ziet staan, die worden weer gemaakt of zo? Dat soort dingen worden zeker weer gemaakt. Oh, ja? Ja, absoluut. Die, bijvoorbeeld een ARP 2600. Wat voor geluid komt daaruit? Nou, dat kan ik even snel laten horen. Er zitten zelfs spiekertjes in. Kijk, dan hebben we hier iets. En mensen zijn gewoon gek op dit soort instrumenten... omdat het zo lekker interactief... meteen kan je lekker met klanken werken en dingen veranderen. Precies hoe je het zelf wil hebben. Dus je echt je eigen geluid maken. En zometeen een nieuws en call. Meer treinen die uitvielen, meer storingen, meer vertragingen. Treinreizigers hadden het niet makkelijk vorig jaar. Maar hoe krijg je met deze problemen meer mensen de trein in? Ster. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten... met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Femke van der Laan hersenschirurg Henry Marsh. Welkom, Mr. Marsh. Over zijn werk in Oekraïne en hoe het is om nu ook zelf patiënt te zijn. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen... en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. NPO Radio 1. Het is iets voor 5:30. De hoofdpunten van het nieuws met Jelle. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook krijgt een boete van bijna 400 miljoen euro voor het schenden van de Europese privacyregels. Volgens de Ierse privacywaakhond is niet duidelijk wat Facebook en Instagram doen met persoonlijke gegevens van gebruikers. Het is inmiddels al de vijfde keer dat het moederbedrijf Meta beboet wordt. De vuurwerkschade tijdens Oud en Nieuw wordt door het Verbond van Verzekeraars geschat op zeker 10 miljoen euro. Waarschijnlijk loopt het bedrag nog op omdat niet alle medische kosten en zakelijke claims zijn ingediend. Het aantal elektrische stepjes op de weg neemt toe, zegt de politie. De elektrische stepjes zijn vaak illegaal in Nederland en vooral populair onder jongeren. Een petitie om de stepjes ook in Nederland toe te staan is inmiddels al 23.000 keer ondertekend. Later dit jaar komt het ministerie van Infrastructuur met een wetsvoorstel. En oud-voetballer Nigel de Jong wordt de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. Hij wordt onder meer eindverantwoordelijk voor het Nederlandse mannen- en vrouwenelftal. De Jong stopte in 2021 als profvoetballer. Hij speelde zelf onder meer bij Ajax en AC Milan. Helene Geest, hoe is het op de weg inmiddels? Ja, er zijn een paar problemen en die houden voorlopig ook nog wel even aan. Zoals de afsluiting van de A6 van Emmeloord naar Joure bij de afrit Sint-Nicolaasga. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en het bergen en het repareren van de vangrail gaat waarschijnlijk tot middernacht duren. De weg is dus helemaal dicht en daardoor kun je voorlopig beter omrijden vanaf Emmeloord via Zwolle over de N50 en de A28. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum een kwartier verdraging door een vrachtwagen met pech. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk ligt wat rommel op de weg. De oprit is dicht, de vertraging ongeveer 10 minuten. Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Marco, het is wel echt weer voor een winterdepressie, vind je ook? Ja. En door een beetje te lachen en er toch vrolijk over te doen, gaan we die dan toch proberen goed te vermijden. Goed zo. Nee, er zijn wel wat lichtpuntjes, maar mensen die van zon houden en van winterweer bijvoorbeeld, ja, die moet ik allemaal wel teleur gaan stellen. Op dit moment is het op de meeste plaatsen wel droog aan het worden. De laatste buien trekken via het oosten weg en dan klaart het af en toe ook een beetje op. En morgenochtend, ja, dan is het op de meeste plaatsen droog, hoewel er wel vrij veel wolkenvelden zijn. En ja, dan is het risico op een druppeltje motregen er ook altijd aanwezig. Misschien dat de zon een gaatje weet te vinden en in de loop van de middag wordt de bewolking dan wel weer dikker en ja, neemt ook de kans op wat regen of motregen toe. Maar dan is het eigenlijk ook al wel namiddag of avond. Het is morgen opnieuw zacht, 11 of 12 graden. En de dagen daarna? Ja, dat zachte weer houden we ook vrijdag 11 graden in de ochtend buien. Maar in de middag het lichtpuntje, dan gaat de zon af en toe schijnen. Het weekend is ook wisselvallig met zondag weer wat lagere temperaturen. Maar echt laag wordt het ook niet, hoor. Dan is het een graad of 9. Dus wat dat betreft blijft het voorlopig zacht en wisselvallig. En moet je de lichtpuntjes zoeken in de vorm van een klein beetje zon morgen overdag. En anders vrijdagmiddag. Marco, dank je wel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Wie vaak met de trein reist, had het vorig jaar waarschijnlijk al gemerkt. Er waren in 2022 veel meer storingen en treinen die niet reden. Op 18 dagen viel zelfs meer dan 10% van de treinen uit. Blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail. Ja, en dat terwijl het toch de bedoeling is dat we in de toekomst meer gebruik gaan maken van de trein. Willen we de klimaatdoelstellingen gaan halen. Goedemiddag, Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU in Amsterdam. Goedemiddag. Waarom ging het zoveel vaker mis op het spoor vorig jaar? Nou, er is niet één reden waarom dat gebeurde. Als je kijkt naar de oorzaken van al die vertragingen, dan is het best een bonte verzameling. Het gaat om aanrijdingen, soms de weersomstandigheden, computerstoringen. Natuurlijk het personeelstekort, daar horen we natuurlijk veel over. Ook voor de NS zelf, dus niet alleen bij ProRail. Nou, bovenleidingbreuken, er waren stakingen. Dus het is een beetje een bonte verzameling. Maar het gaat in zijn totaliteit wel een beetje de verkeerde kant op nu. Ja, inderdaad. En ja, aanrijdingen kan je denk ik weinig aan doen. Weer natuurlijk ook niet zoveel. Zijn er dingen die wel echt aangepakt hadden moeten worden? Nou, ik denk dat er een aantal dingen zijn die we aan kunnen pakken. Want we waren de afgelopen jaren natuurlijk ook wel heel druk met de coronacrisis. Zeker de personeelstekorten en in zijn algemeenheid de investeringen. Dus het onderhoud, ervoor zorgen dat we voldoende capaciteit hebben. Het Nederlandse spoornet, dat was tot aan de coronacrisis ook het drugsbereden, of een van de meest drugbereden spoornetten in Europa. Dus ja, zo'n systeem wat heel dicht tegen zijn capaciteitsgrenzen aan zit. Het hoeft ook maar weinig fout te gaan. Of het stort helemaal in elkaar. Dus ik denk wel dat het nodig is om daarin te gaan investeren. Want wat u in de inleiding eigenlijk al zei ook. Als we inderdaad serieus zijn over het willen halen van de klimaatdoelstellingen. Maar ook stikstofproblematiek. Dat betekent dat we meer trein zullen moeten rijden. Want we kunnen niet alles oplossen met elektrische auto's. En we kunnen natuurlijk ook niet alles oplossen met de fiets of met de elektrische fiets. Nee. Dus het openbaar vervoer. Dat zal toch een bijdrage moeten gaan leveren. Ja, en een goed rijdend spoor, dat hoort daarbij. Ja, maar u zei net al, het gaat wel een beetje de verkeerde kant op. Hoe gaat het weer de goede kant op? Nou, er zijn wel lichtpuntjes. Er is natuurlijk in het najaar aangegeven, ook door het ministerie, dat er flink geïnvesteerd gaat worden in het spoor. De positieve effecten daarvan komen altijd met vertraging. Hè. Als je dat vandaag besluit, ja, dan zijn die investeringen natuurlijk niet morgen al gedaan. En ook de personeelstekorten, ja, dat is wat mij betreft toch ook wel een bron van zorg. Een van de dingen die je daar op de korte termijn aan kan doen, is natuurlijk iets doen aan de arbeidsomstandigheden, maar er zijn ook andere sectoren die trekken aan die potentiële werknemers. Vandaag praten we hier over het spoor. Misschien heeft u morgen een item over de zorg of ja, over de politie. Ja, dat zou heel goed kunnen. Er zijn natuurlijk heel veel sectoren, ja. Ja, precies. Dus dit is ook niet iets wat je aan binnen één sector alleen kan oplossen. En als alle sectoren de lonen verhogen, ja, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk wel iets meer arbeidsaanbod. Maar dan heb je niet alle problemen opgelost. Dus ja, we moeten daar toch ook wel met z'n allen over na gaan denken. In een vergrijzende samenleving, hoe gaan we ervoor zorgen dat we voldoende mensen aan het werk houden? En ja, dat kan dus ook betekenen dat we moeten gaan kijken naar mogelijke immigratiepolitiek. Misschien moeten we dat anders gaan doen. Maar het is wel duidelijk dat er grote uitdagingen liggen. Ja, want er wordt nog steeds wel uitgegaan van groei. ProRail verwacht 30% meer reizigers in 2030. Ja, wat moet daar nou voor gebeuren de komende jaren om straks al die mensen te kunnen vervoeren? Nou, ik denk een aantal dingen. We moeten er in elk geval voor zorgen dat inderdaad die capaciteit, dat die op peil blijft en eigenlijk dat die vergroot. We hebben natuurlijk bepaalde delen van Nederland en bepaalde tijden van de dag. Ja, daar is het eigenlijk zo druk dat er ook niks meer bij kan. En er moet gewoon uitgebreid gaan worden. Tegelijkertijd moeten we, en dat is iets wat ook iets vraagt van andere sectoren dan alleen het spoor, moeten we gaan nadenken over een veel slimmer gebruik van die capaciteit. Want als je over de hele dag rekent, dan hebben we wel meer dan voldoende capaciteit. Dus maar het spreiden. Is juist ook die spitsvraag die ervoor zorgt dat het vastloopt af en toe. En hoe kun je die spitsvraag spreiden? Nou, dat vereist in elk geval dat werknemers, werkgevers daar de nodige flexibiliteit voor kunnen opbrengen. En daar is die weer van de econoom. Het heeft ook iets te maken met de manier waarop we de tarieven vragen in het spoorverkeer. Dus misschien dat we inderdaad toch wat meer tariefdifferentiatie zullen moeten doen. En daarmee bedoel ik dat de tarieven wat meer variëren over de tijd van de dag. Als je in de daluren, dat je dan nog minder gaat betalen, bij wijze van. Precies, dat je dat op een veel verfijndere manier doet dan dat we dat op dit moment doen met een spits- en een daltarief voor degene die zo'n kaart hebben. Maar u zei ook, uitbreiden is ook echt nodig. Is daar ruimte voor? Dan denk ik ook meteen, wie gaat dat dan aanleggen? Nou, daar is. Die ruimte die moet je daar natuurlijk wel voor maken. Maar dat is absoluut niet onmogelijk om dat te doen. En ik denk dat het ook echt nodig is. Want nogmaals, het klinkt ver weg 2050. Maar als we dan inderdaad echt circulair en klimaatneutraal willen wonen, werken, leven en ons ook verplaatsen, ja, dan kan dat eenvoudigweg niet allemaal met de auto, ook niet met de elektrische auto. We merken nu al duurzame energie, dat fluctueert natuurlijk met de weersomstandigheden. Die prijzen die gaan hoger worden, dat gaat onvoorspelbaarder worden. Dus we zullen voor een deel ook de reizigersstromen moeten zien te verleiden om naar het openbaar vervoer te gaan. gaan naar het spoor te gaan voor de langere afstanden. En dat betekent dat we die ruimte echt zullen moeten maken als tenminste Nederland bereikbaar willen houden. Flinke uitdagingen. Dank, Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU in Amsterdam. In oorlogen komen militairen om en ze raken gewond. Maar niet alleen lichamelijk zijn ze kwetsbaar, ook mentaal lopen ze klap op. En daarom heeft het Oekraïense leger een programma dat bedoeld is om de manschappen psychologisch op te kalevateren. Een week van ontspanning en waar nodig therapie. Verslaggever David-Jan Godfra ging kijken hoe dat gaat. Een soort van winkelcentrum, Muzak. Het geluid van een klaterend beekje en een vage dennengeur. Een groep van een man of 10 zit in een ruimte waar ze rustig moeten worden. Het zijn deelnemers aan een programma van het Oekraïense leger dat de militairen die dat om wat voor reden dan ook nodig hebben om terug te keren naar hun eenheden. Meestal aan de frontlinie. I'm just a repair my brain, repair my head. Een van hen is Pavlo. Hij is hier om zijn hersens te repareren, vertelt hij in de eetzaal van het oude Sovjet-sanatorium in de buurt van Kharkov. In juli raakte hij zwaar gewond aan zijn hoofd. Dit is het laatste deel van zijn herstelprogramma. En als ik terug ben bij mijn brigade, zegt hij, dan begin ik weer met training. Ik moet klaar zijn om aan de frontlinie te vechten. Я прийняв рішення, що мені потрібно після 9 місяців перебування на лінії. Zijn collega Alexander, commandant van een tankeenheid, komt rechtstreeks uit de vleesmolen van Bakhmut in de Donbass, waar al maanden op het scherpst van de snede wordt gevochten. Russen en Oekraïners lijden er zware verliezen. Ik heb besloten dat ik na 9 maanden aan het front toe ben aan herstel, zegt Alexander. Підчас довготривалого перебування військовослужбовця в бойових діях є таке поняття бойовий стрес. Een andere Alexander Vasilkivsky, is de psycholoog in dit centrum, maar hij heeft zelf ook actief gevochten bij Bakhmut. Hij heeft het over gevechtsstress onder militairen die lang aan het front zijn geweest. En hoe groter die spanning is, des te minder zijn ze in staat om hun militaire taken uit te voeren. Dit herstelprogramma is het dus niet voor de liefdadigheid. Het is een kopie van wat met name de Amerikanen en de Israëliërs doen om hun militairen weer gevest klaar te maken. Now I feel better and after this rehab I will be more better and I think that I can start my service on a front line like from clear list. Voel me nu al beter en na de rehabilitatie voel ik me nog beter. En dan kan ik mijn dienst aan de frontlinie helemaal hersteld weer oppakken. Met een schone lei, alsof er niks gebeurd is. De draad weer oppakken alsof er niks is gebeurd, zegt een man die bijna dood was. Maar in de militaire logica is het de enige manier. Het zit volgens Alexander allemaal in je hoofd. De bereidheid om op elk moment te sterven en je daar geen zorgen om te maken. Want het gaat om de verdediging van het vaderland. Maar waarom gaan die mannen niet gewoon naar huis om op te knappen? Als een militair naar huis gaat om te herstellen bij zijn gezin, dan stellen we vast dat zijn vrouw geen psycholoog is. En ook geen dokter, zegt psycholoog Vasilkivsky. Zijn vrouw is zijn vrouw. Helene Geest bij de ANWB, waar staat het vast? Het staat onder andere vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk, want daar ligt afvalwater slip op de weg. De oprit is daardoor dicht. Het opruimen gaat ook waarschijnlijk lang duren. Vanaf Zevenbergen is de vertraging nu een kwartier. Ander nieuws. De zoon van de Braziliaanse voetballer Pelé heeft iedereen bedankt voor de massale aandacht voor de begrafenis van zijn vader. Bij de waken in het stadion van de club Santos kwamen veel meer mensen dan verwacht. En ook kreeg de familie veel bedankjes en andere tekenen van medeleven vanuit de hele wereld, zegt zoon Edinho. Het sentimento maior de toda a família é gratidão. Muito obrigado a todos. Can't turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lied, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. snit time. Stepping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Snap van Rosalind. Rishi Sunak is nu 2,5 maand premier van Groot-Brittannië, maar heel veel hebben de Britten nog niet van hem gezien. Terwijl de economie in zwaar weer zit en de gezondheidszorg een diepe crisis doormaakt. Vanmiddag kwam Sunak met zijn nieuwjaarstoespraak. New Year should be a time of optimism and excitement. Yet I know many of you look ahead to 2023. De nieuwjaarstoespraak van Sunak is een erkenning dat het niet zo goed gaat met het Verenigd Koninkrijk. Het land stevend af op een recessie. The cost of living, too high. Met torenhoge inflatie. Waiting times in the NHS, too long. Er zijn grote problemen in de gezondheidszorg. I know there are challenges in A&E. Vooral bij de spoedeisende hulp en de ambulancediensten. People are understandably anxious. When they see ambulances queuing outside hospitals. En elke dag zijn er wel stakingen. I want you to know that as your prime minister, I will work night and day to change that. Maar hoe gaat hij dat doen? Sunak komt met 5 concrete beloftes. First, we will halve inflation this year. Binnen een jaar tijd zal hij de inflatie halveren. Second, we will grow the economy. En de economie gaat weer groeien. Third, we will make sure our national debt is falling. De staatsschuld gaat omlaag. Fourth, NHS waiting lists will fall. En de wachtlijsten in de zorg zullen flink korter worden. En tot slot, to stop small boats, making sure that if you come to this country illegally, you are detained and swiftly removed. Zijn regering zal migranten tegenhouden die via bootjes illegaal het VK proberen binnen te komen. 5 harde beloftes waarop de premier afgerekend mag worden. Those are the people's priorities. They are your government's priorities. We're either delivering for you or we're not. Dat was dus de Britse premier Sunak vanmiddag. Ik praat nog even door met correspondent Arjen van der Horst, die dit overzicht maakte. Ja, Arjen, klinkt als mooie beloftes, maar inderdaad, hoe gaat hij dit allemaal voor elkaar krijgen? Ja, en daarin blonk deze speech wel uit in vaagheid. Mooie plannen, grootse beloftes, maar heel weinig details hoe hij dat precies gaat verwezenlijken. Hij goochelde in zijn toespraak met allerlei cijfers, dat er miljarden worden geïnvesteerd in de zorg en het onderwijs. Maar dat waren allemaal bedragen die al in de begroting van afgelopen herfst waren aangekondigd. Dit is een premier die heel duidelijk de hand op de knip houdt. En er komen dus geen nieuwe grote uitgaven om al deze problemen aan te pakken. En hij wil dus ook de inflatie halveren. Maar dat is ook al de verwachting dat dat zeg maar automatisch gebeurt. Dus ja, dat lijkt dan wel heel makkelijk gezegd. Ja, dat was eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Inflatie is afhankelijk van zoveel factoren. En op de meeste factoren heeft de premier natuurlijk geen grip. De belangrijkste maatregel die de regering genomen heeft om de prijzen te beteugelen is het bevriezen van de energierekening voor consumenten en bedrijven. Dat is ook al afgelopen oktober gebeurd. Maar dat plan gaat de regering weer vanaf april afbouwen. Wat je wel ziet, is dat de gasprijzen al flink gedaald zijn. Dat zien we natuurlijk in de hele wereld. Benzine aan de pomp is een stuk goedkoper geworden. Dus de prognose was sowieso dat die inflatie een stuk lager zal uitvallen het komend jaar. Dus ja, dit was waarschijnlijk een van zijn makkelijkste beloftes. Ja, en dan de plannen waar hij dus een beetje vaag over was. Je zei al, er komen geen investeringen. Is er überhaupt budget voor die plannen? Nou ja, dat was de vraag die hem in de persconferentie ook keer op keer gesteld werd. Is dit genoeg? Moet er niet meer geld bij komen? Zeker nu we in een tijd leven dat de problemen in de zorg, in de economie, uit de hand dreigen te lopen. Het staat er niet bepaald rooskleurig voor met het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd, je snapt wel waarom hij zo voorzichtig is. Een paar maanden geleden nog stond Liz Truss aan het roer als premier. En die kwam met een casinobegroting, met belastingverlagingen voor de rijken, een begrotingstekort dat ze met grote ongedekte leningen wilde dichten. En binnen de kortste keren leidde dat toen tot chaos op de financiële markten. En binnen een paar weken was haar begroting getorpedeerd en niet veel later haar premierschap. Nou, Sunak is dat niet vergeten. Hij weet dat zijn financiële beweegruimte erg beperkt is. En hij wil vooral uitstralen dat hij een verantwoordelijke boekhouder is die de staatsfinanciën in rustige vaarwater leidt. Ja, en dit leek ook wel een beetje een verkiezingsmanifest, maar die zijn er toch voorlopig helemaal niet? Nee, dat klopt. Het werkt wel anders bij de Britten, anders dan in Nederland bijvoorbeeld. Zo is er geen vaste parlementstermijn. De enige regel die geldt is dat binnen 5 jaar sinds de laatste verkiezingen nieuwe lagerhuisverkiezingen uitgeschreven moeten worden. En het is een voorrecht van de premier om de datum te bepalen. Dus Sunak heeft nog maximaal 2 jaar te gaan. Voor die tijd moet hij nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar inderdaad, die 5 beloftes bijvoorbeeld, dat klonk heel erg als een verkiezingsprogramma en ook uitspraken van je mag me daar op afrekenen. Ja, klinkt wel als verkiezingstaal. Het was ook een heel erg ongebruikelijk lange nieuwjaarstoespraak voor de premier. Meestal zijn die een stuk korter. Nu duurde hij een 30 minuten, vervolgens nog een 30 minuten persconferentie met vragen van journalisten. En Britse media die speculeren naar deze speech of Sunak misschien wel dit jaar nieuwe verkiezingen uitschrijft. We zullen het zien. Ja, en wij spraken elkaar gisteren over de stakingen. Daar spreken we elkaar vaker over. Maar gisteren ging het dan over die bij de treinen. Gaan deze plannen van Sunak de stakers tevreden stellen? Nou, het leek bijna alsof hij met al zijn beloftes en zijn plannen bijna voorbij ging aan de stakingen. Hij noemde het wel, de stakingen. Maar hij zegt, we gaan met een plan komen. Daar ga je de komende dagen meer van horen. Maar opnieuw was het erg vaag. Van wat gaat hij dan precies doen? Betekent dit dat hij bijvoorbeeld bij de verplegers met een nieuw bod op tafel gaat komen voor meer salaris, om zo een einde te maken aan de stakingen? Dat weten we niet. Maar hij hinterde tussen de regels door ook op dat hij met nieuwe wetgeving gaat komen die het juist moeilijker gaat maken om te staken. Zeker bij beroepen als verplegers en artsen. Nou, als hij dat gaat aankondigen, kun je de gif op innemen dat dit olie op het vuur gaat worden. En dat de verplegers en de artsen en al die andere beroepsgroepen die aan het staken zijn, nog veel bozer zullen worden. En we zagen ook al de eerste reacties vanuit de verplegers bijvoorbeeld. Die reageerden op deze toespraak. En die zeiden, wat voor wereld levert deze premier? Heeft u wel in de gaten wat er op dit moment aan de hand is? Niets in deze toespraak heeft ons ervan overtuigd dat hij die acute problemen, dat hij daar een einde aan gaat maken. Arjen van der Horst, dankjewel. De Over 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Zodra de laatste vergunning rond is, start de bouw voor een nieuw attractiepark in Nederland. Bommelwereld, gebaseerd op de striphelden Olivier B. Bommel en Tom Poes van Martin Toonder. Pim Oosterheert, 79 jaar, heeft een museum aan huis genaamd de Bommelzolder, waar hij alles tentoonstelt over Bommel dat hij door de jaren heen heeft verzameld. En als dat nieuwe attractiepark af is, krijgt zijn collectie daar een prominente plek. Als je wat ouder wordt en je ziet kans en er is een mogelijkheid om het op een plek te handhaven, dan moet je dat doen. Pim verwacht dat de striphelden door dat nieuwe park weer zullen opleven bij jongere generaties. Ik denk ook dat er dan toch weer nieuwe verhalen geschreven mogen worden. En dat vind ik ook prachtig hoor. Het park Bommelwereld komt trouwens in Groenlo in de Achterhoek. 4. De Koninklijke Hondenbescherming die komt al 110 jaar op voor de rechten van honden, maar ze hadden nog steeds geen eigen opvang. En er gaat nu verandering in komen. Binnenkort beginnen ze namelijk met de bouw van een verblijf in Overijssel, waar ze verwaarloosde en kwetsbare honden gaan opvangen. Deze medewerker van de hondenbescherming vertelt bij RTV Oost hoe dat eruit gaat zien. De honden krijgen een eigen woonkamer met hun eigen bankje en een mand en knuffels en een deurtje om naar buiten te gaan, waar ze hun eigen tuintje hebben, waar ze hun behoefte kunnen doen. Ja, je zou kunnen zeggen dat ze een eigen appartement krijgen, maar we noemen het vaak een woonkamer. En bij die opvang is straks plek voor 32 honden en halverwege dit jaar hopen ze de eerste beesten op te kunnen vangen. 3. Sinds rapper Lil Kleine en Jamie Vaas uit elkaar zijn, is er ook ruzie over het verdelen van de spullen. Half november stonden ze daarom alles tegenover elkaar in de rechtbank. Toen kwamen ze er niet uit onderling. Jamie Vaas vertelt om wat voor spullen het volgens haar gaat. Het gaat om een geboortecadeau, het gaat om een verjaardagscadeau. Wat ik toen de tijd vond dat op oneerlijke wijze van mij af is genomen. Voor de andere partij lag de focus voornamelijk op keukenapparatuur. Ja, een beetje gekkig eigenlijk. Vandaag kwam de rechter met een uitspraak. Lil Kleine moet onder meer sierkussens, controllers van de PlayStation en een paar dure horloges teruggeven aan zijn ex. Zelf kreeg hij trouwens eerder al compensatie voor zijn Balenciaga-schoenen die Jamie Vaas had verkocht zonder zijn toestemming. 2. Elk jaar opnieuw worden in de London Zoo alle dieren geteld. En dat is nogal een klus, want daar wonen zo'n 14.000 dieren. Nu is het niet zo moeilijk om een paar tijgers te tellen, maar apen, dat wordt dan een stukje lastiger. Die slingeren de hele tijd alle kanten op. De verzorgers van de pinguïns die hebben in ieder geval een trucje. Quite difficult to count because so many animals. And the keepers are using some different tricks, like using some fish to encourage the animals over. And today even a laser pen was being used, and the penguins were following the light of the pen. And it was possible for the keepers to move animals into different areas. And the penguins loved it as well, which is really important. De verzorgers van de pinguïns die hebben dus vis gebruikt om de pinguïns te lokken, maar ook een laserpen. Ze volgden zo het lichtje van de laser, waardoor die verzorgers ze naar verschillende plekken konden sturen en zo makkelijker konden tellen. Uiteindelijk werden er in de London Zoo 70 pinguïns geteld. 1. En u hoort het net al in het nieuws. De KNVB heeft een nieuwe directeur topvoetbal, Nigel de Jong. De oud-middenvelder maakte furoren bij onder meer Ajax, Hamburger, SV en Manchester City. En natuurlijk bij het Nederlands elftal. Hij speelde 81 interlands, waarvan zijn meest spraakmakende toch wel de finale tegen Spanje was op het WK van 2010. Zijn karatetrap ging bij de Spaanse commentatoren door merg en been. Peleando con Mataisen, llega la ayuda de Heitinga, al salto Xavi que se queda solo ahí ante Van Bommel. Karate. De jongen kwam weg met geel en over die einduitslag daar gaan we het natuurlijk niet meer over hebben. Maar Nigel de Jong gaat dus in deze managementfunctie proberen om het Nederlands voetbal aan de prijzen te helpen. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Limburg. Soms voelen we ons wel ver weg van de Randstad. Moeilijk, ja. Heeft geen zin om je daar tegen af te zetten. Want je zult het toch samen moeten doen. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Ik zou willen dat er meer aandacht is voor het samenleven met de Dassen. Roermond is Dassen hoofdstad van Nederland. Ze huppelen echt lekker door de stad. Hartstikke gezellig. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Gelderland, naar het Volkshuis in Zutphen. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. De Stamhouder. De gloednieuwe AfroTros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO+. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten is zojuist opnieuw bij elkaar gekomen. De verdeeldheid bij de Republikeinen is zo groot dat ze maar geen voorzitter kunnen kiezen. En waar die verdeeldheid in zit, dat hoort u zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Er gaan op dit moment geen nieuwe varianten van het coronavirus rond in China. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van Chinese gegevens. Uit die data blijkt dat er alleen besmettingen plaatsvinden met virusvarianten die ook elders voorkomen. Veel landen maken zich zorgen nu China worstelt met een golf aan besmettingen. Sommige landen hebben daarom besloten om reizigers uit China inreisbeperkingen op te leggen. China stopt in december met het delen van de dagelijkse infectiecijfers. De WHO roept China op om de gegevens over ziekenhuisopnames en sterfgevallen weer te delen. Het CBR ziet een grote toename van fraude met theorie-examens voor het rijbewijs. Kandidaten laten anderen op afstand meekijken en meeluisteren met de vragen en krijgen zo de goede antwoorden door, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold. Een camera in een knoopsgat, een oortje, een telefoon op het lichaam geplakt met duct tape. En dan wordt men live ingefluisterd wat de goede antwoorden zijn. Ja, dat is niet normaal, dat is slecht voor de verkeersveiligheid. En ja, sommige van deze mensen hebben mij verteld dat ze meer dan €2000 betalen voor dit geintje. Volgens het CBR komen daders er te makkelijk mee weg en moet de fraude specifiek strafbaar worden gesteld. Het dodental van twee zelfmoordaanslagen in Somalië is opgelopen naar 35. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook krijgt een boete van bijna €400 miljoen... voor het schenden van de Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder is het niet duidelijk wat Facebook en Instagram doen met de persoonlijke gegevens van gebruikers. En de Pool David Kubacicki heeft in Innsbruck de derde wedstrijd van de Vierschansentournee gewonnen. Hij bleef de Noor Halvor Granerud, winnaar van de eerste twee wedstrijden, net voor. Granerud leidt nog wel het klassement dat vrijdag wordt afgesloten. Ruim 85% van de mensen met schulden die voor de rechter werden gedaagd in 2021 kwam niet opdagen. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Het ging in totaal om 202.000 mensen die een uitnodiging kregen van de rechtbank. Slechts 30.000 ging hierop in. Als iemand niet naar zijn eigen rechtszaak komt, spreekt de rechter een verstekvonnis uit. Vaak is dit zonder oplossing voor de schulden. Schuldeisers mogen openstaande bedragen dan innen en vaak inclusief extra kosten. En dat brengt mensen met schulden vaak nog verder in de problemen. Oud-voetballer Nigel de Jong wordt de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. De Jong speelde onder meer bij Ajax, Manchester City en AC Milan en kwam 81 keer uit voor het Nederlands elftal. In 2021 nam hij afscheid als profvoetballer en daarna stortte hij zich op een studie om bestuurder te kunnen worden, vertelt sportpresentator Jeroen Stomphorst. Hij heeft een managementopleiding afgerond en dat wist denk ik nog niet heel veel mensen. Althans, die gaat hij afronden in de komende maanden. Een MBA-management, dus dat is wel iets om trots op te zijn, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, hij is daar wel heel erg mee bezig en de KNVB vindt het kennelijk goed genoeg om hem deze functie te geven. Nigel de Jong neemt bij de KNVB het stokje over van Nico-Jan Hoogma, die afgelopen zomer afscheid nam. En dan het weer. Vanuit het westen uit klaart het op. Vanavond en vannacht ligt de temperatuur rond de 9 graden. En dat is absoluut niet koud voor de tijd van het jaar. Ook morgen belooft het een zachte dag te worden, 10 tot 13 graden. De dag begint dan droog met af en toe zon. In de middag volgen vanuit het zuidwesten uit wat buien. Jelle, dankjewel. Helene Geest, waar staat het nou nog vast? Ja, er zijn er nog wat bijgekomen, wat files. Op de A1 bijvoorbeeld eentje van Amsterdam naar Apeldoorn. Een lange file nu tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld van 9 kilometer. Het tijdverlies is daar 1,5 uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, dus je kunt beter omrijden via Utrecht. Op de A6 Emmeloord-Jouren ook 25 minuten oponthoud tussen Band en Oosterzee. Verderop bij de afrit Sint-Nicolaasga is een vrachtwagen gekanteld en daar is de weg helemaal dicht. Ook in dat geval kun je beter omrijden via Zwolle over de N50 en de A28. Verder ligt er een lading slip op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Kost je 10 minuten. En in het zuiden staat een lange file op de A59. Knopen Zonzeel-Den Bosch tussen Made en Hoijpolder. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Ster. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. NPO Radio 1. NOS NTR. In Amerika zijn de Republikeinen zo verdeeld dat ze geen voorzitter voor het Huis van Afgevaardigden kunnen kiezen. No person having received the majority of the whole number of votes cast by surname, a speaker has not been elected. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De Republikeinen hebben sinds kort weer de meerderheid in dat Huis van Afgevaardigden, maar hun eigen kandidaat-voorzitter, Kevin McCarthy, kreeg ook na 3 stemrondes niet genoeg stemmen van zijn eigen fractie. En het huis is net weer bij elkaar gekomen om het opnieuw te gaan proberen. Ga ik over praten met Victor Vlam, Amerika-deskundige. Goedenavond. Goedenavond, Fleur. Ja, zo'n situatie is in bijna 100 jaar niet voorgekomen. Wat zegt dit over de Republikeinen? Nou, het zegt dat die partij echt ongelooflijk is verdeeld eigenlijk. Want je ziet dat die partij bestaat uit 2 fracties eigenlijk. Je hebt de traditionele Republikeinen. Dat zijn de mensen die lid waren in de tijd van Ronald Reagan en die ook in het tijdperk van George W. Bush enthousiast lid waren. De traditionele Republikein. En daartegenover heb je de Trump-achtige kandidaten staan. En die hebben een radicaal andere opvattingen. En die proberen nu met elkaar een klein beetje te touwtje trekken om te kijken van wie er nou het sterkste is. Maar het is echt een hevige strijd die ook gewoon blootlegt hoe groot die verdeeldheid is. Ja, want in principe zou het geen probleem moeten zijn voor deze McCarthy als gewoon de hele fractie voor hem zou stemmen. Maar er zijn er ongeveer 20 die dwars liggen. En die worden ook wel de Never Kevins genoemd, begreep ik. Ja. Een fantastische naam. Ja. Wat hebben ze tegen deze Kevin McCarthy? Nou, ze vinden hem in de kern gewoon iemand die ze niet kunnen vertrouwen. Kevin McCarthy, moet je weten, is een Republikein die uit Californië komt. Dat is natuurlijk al een van de meer linkse staten in de Verenigde Staten. Kevin McCarthy was altijd een heel gematigd politicus. En dit, de Republikeinen die tegen hem zijn, dat zijn juist de ultraconservatieven, de zeer conservatieve Republikeinen, de mensen die zichzelf als conservatieve puristen beschouwen eigenlijk. En die vertrouwen Kevin McCarthy gewoon niet. En Kevin McCarthy heeft in de loop der jaren echt van alles gedaan om deze mensen aan zich te binden, want hij heeft zelfs al eerder een poging gedaan om Speaker of the House, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Dat was 8 jaar geleden. Nou, toen is het ook niet gelukt, omdat een aantal van deze mensen zich tegen hem keerden. Het probleem is gewoon dat ze hem als een soort van opportunist zien. En dat zag je bijvoorbeeld ook gebeuren na de bestorming van het Capitool, want Kevin McCarthy was de eerste die een kort daarna een hele emotionele speech hield op in het Huis van Afgevaardigden, waarin hij zei Donald Trump is verantwoordelijk voor wat er is gebeurd met die bestorming van het Capitool. Maar ja, toen zag Kevin McCarthy dat heel veel Trump-kiezers hem niet in de steek lieten. En vervolgens is hij naar Trump toegegaan en heeft hij juist weer een bondgenootschap met Trump gesloten. Hij zelfs is hij op de foto gegaan in Mar-a-Lago, het winterverblijf van Trump. En dat is een hele prominente foto die natuurlijk heel erg veel rond is gegaan. Maar dat geeft wel een beetje het probleem met Kevin McCarthy weer. Het is iemand die niet zo heel veel principes heeft, maar een beetje meegaat met alle politieke winden. En dat is iets wat heel veel mensen heel problematisch vinden. Ja, en vooral dus deze ultraconservatieve, want wat is zijn hun programma, wat willen zij bereiken? Nou, dit is een aantal van deze mensen die behoren tot de House Freedom Caucus. En dat is eigenlijk het meest rechtse blok binnen de Republikeinse Partij. Die is ontstaan uit de Tea Party. Het zijn mensen die vooral de overheid willen ontregelen, ontwrichten en ontmantelen, om het maar met een mooie drieslag te zeggen. Ze willen een hele kleine overheid. Dus een radicale bezuiniging is een van de dingen waar zij voor zijn. Een van de dingen die zij ook heel graag willen is dat er geen begrotingstekort meer is. Hè. Dus dat betekent ook echt dat er heel veel bezuinigd moet worden. Dat zijn sommige van de ideeën die zij hebben. En zij zien het establishment als de grootste blokkade tegen het uitvoeren van dat soort plannen. Dus daarom willen ze niet met Kevin McCarthy in zee. En in die groep van 20 mensen waar je het over hebt, dit is allemaal wat ze gemeen hebben. Dit is een beetje wat die gemeenschappelijke deler is. Maar onderling hebben ze ook iets andere motieven. Er zijn inderdaad van dit soort ideologische hardliners. Maar er zijn ook mensen die nieuw zijn. De freshmen worden ze ook wel genoemd. En die hebben zoiets van, ja, wij hebben verandering beloofd. En dan gaan we vervolgens iemand verheffen tot een leiderschapspositie die al jaren onderdeel uitmaakt van dat hele leiderschap van die partij. Met andere woorden, dat is het tegenovergestelde van verandering. Dus de motieven onderling zijn anders, maar ze zijn allemaal radicaal tegen Kevin McCarthy. Ja, kunnen ze dan niet gewoon iemand anders naar voren schuiven? Of is dat te simpel gedacht? Nou nee, dat is eigenlijk ook gewoon gebeurd 8 jaar geleden, toen Kevin McCarthy ook een kandidaat was. En toen was er een consensuskandidaat, dat was Paul Ryan. Die is het destijds ook geworden. Ze zouden iemand anders naar voren kunnen schuiven. Het probleem is alleen op dit moment dat er niet echt een andere kandidaat is die heel veel steun geniet. Met andere woorden, iedereen is populair bij één fractie, maar automatisch bijna daardoor niet bij de andere fractie. Dat was toentertijd anders. Paul Ryan was iemand die goed lag bij iedereen. Die is er niet. En dat is een van de redenen waarom het er wellicht een klein beetje positief uitziet voor Kevin McCarthy. Ze moeten wel eigenlijk met hem. Dat zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje het argument van Kevin McCarthy ook. Ja. Hoe kijken de democraten hier nou naar? Zitten die een beetje zo handen wrijvend toe te kijken? Ja, die zitten met popcorn achterover. Want dit is natuurlijk de beste start voor 2023 die ze zich hadden kunnen bedenken. Er is echt grote verdeeldheid. Het is ook heel gênant wat er gebeurt binnen de Republikeinse Partij. Want ze kunnen niet ineens tot een leider komen. Dit is normaal gesproken iets wat heel makkelijk gaat. Dit is een simpele procedurele stemming waar nauwelijks over na wordt gedacht. En dit ontaart in een totale chaos die daar natuurlijk is. Dus dit zien de democraten als iets wat heel positief voor hun is. Dus die zijn blij, die hoeven niks te doen. Nee, ze zijn dus net weer bij elkaar gekomen. We gaan zien hoeveel stemrondes dit worden. Dankjewel, Victor Vlam. Ja, ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld, de elektrische steps. Maar in de meeste gevallen mogen die de openbare weg helemaal niet op. Al jaren wordt er gewerkt aan nieuwe regelgeving, alleen die wordt steeds uitgesteld. En onze collega's van NOS Stories die zochten uit waarom die meeste e-steps nog steeds verboden zijn in Nederland. En ze gingen ook naar de minister om te vragen of die daar iets aan gaat veranderen. Sumeyye Erso is een van de makers. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, ik ken ze persoonlijk vooral van stedentrips, deze steps uit Berlijn en Parijs. Waarom mogen ze daar nou wel en hier in Nederland niet? Ja, ik snap inderdaad wat je zegt. Als je denkt aan een grote stad in het buitenland, dan zie je ze op elke hoek van de straat. Ja. Van die deelsteps zijn dat vooral. Ja, hier kan dat dus niet, omdat de overheid zegt, het moet veilig kunnen en dat zijn ze niet. Dus je mag niet rondrijden op zo'n e-step op de openbare weg. Ja, wat het verder ook gewoon is, ik sprak de minister erover van infrastructuur. En die zegt, die maakt ook de vergelijking met het buitenland. En die zegt, onze fietspaden hier die zijn een stuk voller. Die zijn veel drukker in vergelijking met wat je in het buitenland ziet. Ja, want daar wordt natuurlijk veel minder gefietst. Hier zijn veel fietsen, veel elektrische fietsen, bakfietsen, kanta's, noem maar op. Dus ze zijn gewoon heel strikt in, wat kan daar nog bij? Ja. Precies. Ondanks dat dus dat het officieel niet mag, zijn er wel veel jongeren die op zo'n elektrische step rondrijden. Dat zie je ook in jullie video. Waarom doen ze dat dan toch? Ja, die vertellen ons vooral over het gemak ervan. Het is compact, het is comfortabel. Je kan het inklappen, je kan het zo meenemen. Je kan het meenemen naar boven op je kamer, waar die veilig ligt. Of in het OV, je kan er korte afstanden mee, even snel naar school of naar de winkel toe. We kunnen ook wel even luisteren naar wat ze erover zeiden. Ja. Wat een step nou leuk maakt is, je hoeft er eigenlijk vrij weinig bij te doen. Het enige wat je hoeft eigenlijk te doen is sturen, gas geven en ja, om je heen kijken. Het gaat best wel snel, dus best wel leuk. Op zo'n ja, hoe hard kan die? Ja, 20. Nou, 20, dat is inderdaad best wel. Het gaat natuurlijk inderdaad best wel hard. Heeft dat consequenties voor deze jongeren dat ze steppen terwijl het eigenlijk niet mag? Ja, de politie kan optreden. Als de politie ermee ziet, dan kun je een waarschuwing krijgen. Het kan ook zijn dat je een boete krijgt. Die kost €410. En het kan zijn in sommige gevallen dat die zelfs wordt ingenomen. Dat met die boetes, dat gebeurt dan ook wel veel. In 2021 waren dat ongeveer 350 keer dat er een boete werd uitgeschreven. Een andere consequentie is, je mag er niet mee rondrijden. Hij is niet goedgekeurd, dus je bent ook niet verzekerd. Als er iets gebeurt, dan heb je echt een probleem. Precies, als je nou een ongeluk krijgt of wat dan ook. Ja, dat kan je gewoon heel veel geld gaan kosten. Ja. Maar er wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving rondom deze e-steps. Waarom duurt het zo lang? Ja, dat heb ik de minister natuurlijk ook gevraagd. Die zegt, we zijn bezig met een speciaal kader voor lichte elektrische voertuigen, zo noemen ze het. Daar vallen dan niet alleen elektrische steps onder, maar bijvoorbeeld ook segways en allerlei andere voertuigen die ook elektrisch zijn. Ja, bakfietsen. En dat kost tijd, zegt hij. Nou, omdat we niet zomaar regels kunnen afspreken en achter een bureau bedenken. We hebben al het denkwerk daarvoor wel gedaan. Maar we willen ook dat het goed nageleefd kan worden. Dus dan ga je ook, als je die regels in concept hebt, dan ga je ook kijken met fabrikanten, met andere gebruikers, of dat dan ook allemaal in de praktijk goed kan werken. Oké, en wanneer kunnen we dan hierover iets verwachten? Nou, hij zei dat hij later dit jaar, in dit jaar nog wel met de nieuwe regels gaat komen. En dat hij die naar de Kamer gaat sturen in ieder geval. En dat het dan aan de Tweede Kamer is wanneer, hoe snel zij daar wat mee willen doen. Dat hij daar niet echt zicht op heeft. Maar kan het dan zo zijn dat dan ineens dit jaar wel die steps mogen? Nou, ik zou kunnen zeggen dat die kans wel klein is. Dat al die steps die je nu rond ziet rijden in Nederland, zeg maar. Of de kans dan groot is dat die dan allemaal mogen? Ja, ik denk het niet. Want het ministerie blijft wel zeggen, het moet veilig. Dus alles wat niet door de keuring heen komt, ja, dat gaat straks niet opeens wel gebeuren. Nee. Dankjewel, Semeje. En het hele verhaal dat jullie hebben gemaakt, dat is te zien uiteraard op het YouTube-kanaal van NOS Stories. Helene Geest, waar staat het nog vast? Het staat behoorlijk vast op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar heeft het verkeer meer dan een uur oponthoud tussen Amersfoort en Barneveld. Er zijn er 5 auto's tegen elkaar gebotst. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt dus voorlopig beter omrijden via Utrecht. Ander nieuws. Ongeveer 100 mensen aan boord van een vliegtuig uit China hebben vandaag op Schiphol zelftesten voor het coronavirus aangeboden gekregen. De meeste namen de test aan. De GGD houdt niet bij of die passagiers dan ook daadwerkelijk een test doen. In China is het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd fors toegenomen. De Deense koningin Margrethe is niet langer de beschermvrouw van de organisatie achter de Hans Christian Andersenprijs voor kinderliteratuur. De vorstin heeft zich teruggetrokken omdat een Russische illustrator vorig najaar werd gekozen als voorzitter van de jury. En Lionel Messi is bij zijn terugkeer bij zijn werkgever Paris Saint-Germain groots onthaald. Medewerkers van de Franse club stonden in rijen op het veld op hem te wachten en klapten hun handen stuk voor de sterspeler van het WK. Messi verbleef de afgelopen tijd bij familie in Argentinië. Andere spelers van Paris Saint-Germain die meededen aan het WK waren al eerder teruggekeerd bij de club. Het dodental van de dubbele bomaanslag in Somalië is opgelopen tot 35. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft die aanslag opgeëist en claimt dat er zelfs 87 slachtoffers zijn. Afrika-correspondent Alice van Gelder, daar heb ik nu contact mee. Alice, jij was net nog in Somalië, begrijp ik. Wat kun je vertellen over deze aanslag? Wie waren het doelwit? Wat we tot nu toe weten is dat het in een woonwijk plaatsvond, in het stadje Mahas, dus in het midden van het land. Maar wie precies het doelwit waren, persbureau Reuters zegt, een politiewoordvoerder hebben gesproken, en die zegt dat er 2 huizen daar waren in die woonwijk van regeringsfunctionarissen. En dat zien we wel regelmatig, dat ze dat soort doelwitten uitkiezen of bestuurlijke gebouwen. Maar in een woonwijk dus, en er wordt ook gemeld dat er onder meer 8 leden van eenzelfde gezin zijn omgekomen. En ook verschillende vrouwen en kinderen. Ja, en dus in ieder geval tientallen doden dus. Ja, zeker. Ja, en de aanklagers zijn dus opgeëist, hè, zoals je zei, door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Die geven dus een veel hoger dodental middels hun eigen persbureau. Dat hebben ze ook. Maar wat we doorgaans wel zien is dat Al-Shabaab die cijfers vaak veel hoger maakt dan ze echt zijn. Dus vooralsnog gaan we toch uit van die 35 doden die gevallen zijn. Ja, en dit soort aanslagen vindt vaker plaats, hè, in Somalië. Ja, Nee, absoluut. Het vindt veel vaker plaats. De afgelopen maanden zien we ze weer meer toenemen. En dat komt omdat de regering van Somalië, die heeft sinds vorig jaar een nieuwe president. En ze zijn een grootschalig offensief gestart tegen Al-Shabaab. En vooral dus in de provincie waar deze laatste aanval heeft plaatsgevonden. En ja, ze willen vooral ook burgers eigenlijk daarmee afschrikken. Dat die zich niet gaan aansluiten bij gewapende milities. Want de Somalische regeringsleger krijgt hulp van burgers die Al-Shabaab in hun gebieden echt helemaal beu zijn. Zie je nu dit soort tegenaanvallen. Ja, en jij was dus net nog in Somalië. Ja, wat is jou daar toen opgevallen? Kijk, het is een heel moeilijk pakket wel waar de regering in zit van Somalië. Want ik was daar wegens de droogte. Somalië kampt met een historische droogte. Heel veel doden, ondervoeding. En tegelijkertijd kampen ze dus met conflict en gigantische onveiligheid. En ja, ik heb daar ook met verschillende regeringsfunctionarissen gesproken. Waar leg je dan je prioriteit meer? Hè? Want er was ook wel kritiek van sommige hulpverleners die zeiden van ja, dat offensief, dat is wel mooi, maar eigenlijk moeten we nu gewoon focussen op die droogte en op de honger. Terwijl de regering zelf zegt van ja, dat moet gewoon hand in hand gaan. Want door die onveiligheid kunnen er ook in heel veel gebieden geen hulp bieden. En dus heeft de president van Somalië ook vandaag nog een keertje herhaald dat zijn goede voornemen voor 2023 het elimineren van Al-Shabaab is. Maar dat gaat een hele klus zijn. Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. In 2022 waren er in de sport veel meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag dan de jaren daarvoor. Dat was het nieuws vanochtend. Ja, hoe moet je daar nou als amateurclub mee omgaan? Bij voetbalclub de Warnsveldse Boys in Warnsveld, bij Zutphen, hebben ze al 8 jaar lang een vertrouwenspersoon. Dat is Gerda Rutgers-Peters. Goedenavond. Goedenavond. Nou, de Warnsveldse Boys waren er ja, toch best wel vroeg bij, hè, door een vertrouwenspersoon aan te stellen. Was er toen 8 jaar geleden een specifieke aanleiding voor? Nee, dat was er niet. En even om goed te zeggen, we zijn met z'n tweeën. We zijn 2 vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Gerard Geerk is ook vertrouwenspersoon. En ik denk dat het 8 jaar geleden begonnen is omdat we toen ook VOG moesten aanvragen, volgens mij, voor vrijwilligers. In ieder geval, dat had daar toen ook mee te maken. Nee, voor omtrent goed gedrag, ja. En het is niet omdat er wat gebeurd was of dat er daarom niet, maar wel dat we zeiden, nou, het is vast goed om een vertrouwenspersoon te hebben. En toen zou er eerst alleen een man komen. En toen zeiden we van, nou, het is toch ook wel goed om een man en een vrouw te hebben. Ja, dat snap ik. Weten mensen u vaak te vinden? Vaak is overdreven, maar ze weten me wel te vinden, ja. Ja, en ik snap dat u geen specifieke voorbeelden kunt noemen, maar voor wat voor soort kwesties kloppen mensen nou bij u aan? Ja, dat is heel verschillend. Vaak als je vertrouwenspersoon hoort, dan denk je, oh, dat zijn allemaal heel erg overschrijdende gedragingen van mensen. Maar het is soms ook binnen een club iets wat niet lekker loopt. Of binnen een elftal. Of mensen die door andere mensen niet fijn bejegend worden, zeg maar. Dan zitten ze daarmee en dan willen ze misschien niet gelijk naar het bestuur of naar een voorzitter stappen. En dan merk je toch dat ze ons weten te vinden en dat ze dan bellen. Ja, en wat doet u dan vervolgens? Nou ja, je hoort natuurlijk aan. En je merkt vaak wel als mensen de stap hebben genomen om te bellen dat ze vaak hoog in de emotie zitten. En in ieder geval, je hoort ze aan en je spreekt met ze. En dan vraag ik altijd eerst van, vind je het goed als ik met mijn collega vertrouwenspersoon daarover praat? En dan proberen we toch samen wel tot een oplossing te komen. In ieder geval het gesprek aan te gaan met degene waar het dan om gaat. Ja, en dat, als ik u goed hoor, dan gaat het dus ook vaak omdat mensen gewoon een beetje gedoe hebben met elkaar. Zoals je dat ja, kan dat hebben. Kan soms binnen een elftal zijn. Het kan soms zijn dat mensen. Het is natuurlijk een club van alle leeftijden. Dat er vervelende appjes gestuurd worden of wat dan ook. En dat mensen denken dat het leuk is. En dat diegene dat helemaal niet leuk vindt. En dan is het soms lastig om er iets van te zeggen. En dan kun je het daarover hebben met elkaar. Ja, als ik aan een voetbalclub denk. Wellicht is het een heel ouderwets beeld wat ik heb. Maar ik denk dan toch ook een beetje aan de mannen. Met de stoere verhalen in de kleedkamer. Die dan na de wedstrijd lekker bier gaan drinken in de kantine. Weten die types u ook te vinden? Als zij iets meemaken wat ze niet fijn vinden? Daar hebben wij nog niet zo heel veel ervaring mee eigenlijk. Dat die mensen ons benaderen. Maar Ja, het is toch wel verschillend, hè? Wat ik net ook zei. Van, het gaat er ook om dat je wilt de club veilig houden, je wilt hem gezellig houden. En daarvoor, ja, daarvoor weten ze ons wel te vinden. Ja, als u nou dat nieuws hoort van vandaag, dat grensoverschrijdend gedrag veel meer voorkomt, is dan een vertrouwenspersoon volgens u de oplossing voor amateurclubs? Nou, ik denk wel dat het heel goed is dat er vertrouwenspersonen zijn. Want kijk, mensen kunnen ergens naartoe. Ze kunnen hun verhaal kwijt. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hè? Wat ik zeg, ze stappen misschien niet zo gauw naar een bestuur. Maar dat ze toch bij iemand... En bij ons staat ook op de site dat het volledig volle vertrouwen is. Dat het ook geheimhouding is bij ons. Wij gaan daar met niemand over praten, zolang zij dat ook niet willen. Nee, precies. Dat is een voorwaarde natuurlijk, ja, voor vertrouwenspersoon. Ja. Ja. Heeft het iets veranderd, vindt u, binnen de club? Is de sfeer verbeterd? Kijk, bij ons was die niet slecht, de sfeer. En die is nog steeds goed. En wat ik ook zeg, het is niet begonnen omdat de sfeer slecht was. Maar ik denk gewoon dat het goed is dat deze mensen er zijn. Dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. En ja, als ik nu hoor dat er veel meer meldingen zijn gedaan, wil ook niet zeggen dat er meer gebeurt nu dan jaren terug. Maar ik denk dat mensen nu er wat opener, hè, wat meer eerder naar een vertrouwenspersoon gaan. Of in ieder geval de melding eerder doen. Het in heeft heel veel Nederland meer aandacht dan, natuurlijk. Ja. Door allerlei aanleidingen inderdaad. U bent ook vertrouwenspersoon, begreep ik, op uw werk, op uw gewone baan. Is dat nou heel anders dan op de voetbalclub? Ja, ik zat er ook over te denken toen mij die vraag gesteld werd gisteren. Maar ik vind dat wel verschillend. Want op het werk, dan noemen wij dat een soort grijs gebied. Is het nou intimidatie of is het grensoverschrijdend gedrag? En vaak zit er ook nog wel iets van een arbeidsconflict achter. En dat is dan moeilijker om dat precies te achterhalen of het ook grensoverschrijdend gedrag is. Of dat er toch een arbeidsconflict achter zit. En dat zit natuurlijk bij een voetbalclub, is dat wat minder. Dat is daar niet aan de orde. Misschien iets makkelijker dan om dat te doen? Weet ik niet of het makkelijker is. Het is anders. Kijk, bij op je werk ga je dan uitzoeken van, waar zit het nu precies? En dan kan je soms ook zeggen, dan moet je toch niet bij ons zijn, dan moet je bij iemand anders zijn. En bij de club, dan gaat het toch vaak om mensen onderling. En dan is het wel fijn als je daar wat in kan betekenen. Ja, dank voor dit gesprek. Gerda Rutgers-Peters, vertrouwenspersoon dus bij de amateurvoetbalvereniging Warnsveldse Boys in Warnsveld. Dank u wel. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Thijs, wat ga je doen? Ja, mijn gast van vandaag houdt zich bezig met complotdenkers, met rechtsextremisten, met jihadisten, met cybercriminelen. Ik praat zo met Pieter Jaap Abelsberg. Hij is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wat zijn komend jaar de grootste bedreigingen van onze veiligheid? Dat zometeen. Morgen om 5:00. Dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kesteren. Fijne avond. NPO Radio 1. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaan er op dit moment geen nieuwe varianten van het coronavirus rond in China. Veel landen maken zich zorgen nu China worstelt met een golf aan besmettingen. Sommige landen hebben daarom besloten om reizigers uit China inreisbeperkingen op te leggen. Een ruime meerderheid van de mensen die in de schulden zit komt niet opdagen op een eigen rechtszaak hierover. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In 2021 kwam maar 15% van de wanbetalers naar de rechtbank toe. Als iemand niet komt opdagen, spreekt de rechter een verstekvonnis uit. Vaak is dit zonder oplossing voor de schulden. Het CBR ziet een grote toename van fraude met theorie-examens voor het rijbewijs. Kandidaten dragen dan een verborgen camera en ontvangen de antwoorden via een oortje. Het CBR vermoedt dat de georganiseerde misdaad erachter zit en stelt dat de daders er te makkelijk van afkomen. Uitvoetballer Nigel de Jong wordt de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. Hij wordt onder meer eindverantwoordelijk voor het Nederlands mannen- en vrouwenelftal. Hij volgt Nico-Jan Hoogma op, die afgelopen zomer afscheid nam. Het weer vanuit het westen opklaringen. Vanavond en vannacht zo'n 9 graden. Morgen eerst droog, later wisselvallig en 13 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB Helene de Geest. Er staan een paar files. Allereerst een file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn die heel veel vertraging oplevert. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging ruim een uur. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Utrecht vanuit Amsterdam. Op de A6 Emmeloord-Jouren ook 20 minuten oponthoud tussen Band en Lemmer. Verderop bij Sint-Nicolaasga is een vrachtwagen gekanteld en daar is de weg waarschijnlijk tot middernacht dicht. In dat geval kun je ook het beste omrijden en dat kan het beste via Zwolle over de N50 en de A28. NPO Radio 1. EO. is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Een grote groep Nederlanders is boos, teleurgesteld of voelt zich in de steek gelaten door de overheid of medeburgers. Dat kan ertoe leiden dat sommigen extreme daden gaan verrichten, vertelt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Albersberg. Dat brede afnemen van vertrouwen leidt tot en langzamerhand een soort betonrot in ons democratisch fundament. Aan het begin van dit nieuwe jaar vraag ik hem hoe dat vertrouwen hersteld kan worden. Goedenavond, meneer Albersberg. Een hele goede avond. Fijn dat u er bent en nog gelukkig nieuwjaar. Wederzijds en ook voor de luisteraars natuurlijk. Ja, en dat nieuwe jaar dat begon zo in Rotterdam. Teksten die in de nieuwjaarsnacht werden geprojecteerd op de Erasmusbrug. Onder andere Vrolijk Blank 2023. White Lives Matter. Zwarte Piet deed niets verkeerd. Happy White 2023. Op de Erasmusbrug, hè? Ja, we hebben waarschijnlijk de luisteraars en u hebben het allemaal meegekregen wat daar precies gebeurd is. Oudejaarsnacht was dat, hè? De Nederlandse tak van de extreemrechtse beweging White Lives Matter schijnt de actie opgeheist te hebben. Kunt u dat bevestigen? Nee, dit is op het ogenblik een onderdeel van het onderzoek wat de politie en vooral het Openbaar Ministerie uitoefenen. En ik ben ook blij dat het Openbaar Ministerie ook gaat kijken, want ook hier gaat natuurlijk wel helpen. Wat is de norm natuurlijk voor dit soort boodschappen? Want uiteindelijk zullen we altijd moeten normeren. Ja, wat dacht u toen u van het incident hoorde? Verrassend, want op zo'n klein stukje brug heb je me toch wel iets scherps nodig om dat